mo na itinatanong sa akin kung hanggang saan, hanggang saan, hanggang kailan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Kiliw, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking nilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo lang ang mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa ako sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Kiliw, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking nilisanin. Di ko magagawang tumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. May puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Giliw, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking nilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, hanggang may pag-ibig laging isisigaw.